hart welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom, luisteraars. Vandaag luistert u naar Derde Prins met het onderwerp Wat betekent God lief te hebben? Deel 1 van 2. One of the most important disciplines of the Christian life is memorizing scripture. Een van de meest belangrijke disciplines van het christelijke leven is om Bijbelteksten uit je hoofd te leren. Some time ago I read a book about the church in China. Een poosje geleden las ik een boek over de gemeente in China. And there was one statement that really struck me. En er was één uitspraak die mij diep raakte. During the worst persecution of the church. Gedurende de meest gewelddadige vervolging van de kerk. When virtually all Christians were put into prison. Toen bijna alle christenen in de gevangenis geplaatst werden. An experienced old Christian said this afterwards. En alle ervaren christenen hebben in afloop dit gezegd. And their Bibles were taken from them. En hun Bijbels werden hun natuurlijk afgenomen. And he said the only people who survived were those who had memorized scripture. De enige mensen die dat overleefd hebben waren degenen die Bijbelteksten uit hun hoofd geleerd hadden. The others either went mad. Die anderen werden of gek. Or committed suicide, of pleegden zelfmoord. Or denied their faith. Of verloochenden hun geloof. How do we know that we will never be in a situation like that? Hoe kunnen we weten dat wij nooit in zo'n positie terechtkomen? And it'll be too late to start memorizing then. En dan is het te laat om Bijbelteksten uit je hoofd te leren. You have to have the word of God in you. Het woord van God moet in je zijn. Now we're going to return to the theme of the love of God. We gaan terug naar het thema van de liefde van God. In the last message I spoke about the love that God has for us. In de laatste boodschap heb ik u met u gedeeld over de liefde die God jegens ons heeft. In this message I want to look at the other side. En in deze boodschap wil ik kijken aan de andere kant. The love that God expects from us. De liefde die God van ons verwacht. What it really means to love God. Wat het werkelijk betekent om God lief te hebben. And we'll start with Matthew chapter 22 verses 35 through 40. En we gaan beginnen bij Matthäus 22 vers 5. 35 tot en met 40. I'll do it in English and then we'll have it in Dutch. Eerst in het Engels, dan in het Nederlands. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Oké, Matthäus 22, vers 35. Een wetgeleerde vroeg om hem te verzoeken: "Meester, wat is het grote gebod in de wet?" Hij zeide tot hem: "Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." When Jesus used the phrase "the law and the prophets," toen de Heer Jezus de uitdrukking gebruikte "de wet en de profeten," he was speaking of what we would call the Old Testament. Toen sprak hij over datgene wat wij nu noemen het Oude Testament. And he said the whole Old Testament hangs on these two commandments. En hij zei dus het hele Oude Testament hangt aan deze twee geboden. Now if I were wearing a jacket, which I'm not. Als ik vandaag een jasje zou dragen, wat ik niet draag. And I wanted to hang it on a peg. En ik wilde dat aan een haak ophangen. The peg would have to be there before I could hang my jacket. Dan moest de haak daar zijn voordat ik mijn jasje kan ophangen. And so when Jesus says the whole Old Testament hangs on these two commandments. En als de Heer Jezus dus zegt dat het hele Oude Testament hangt aan deze twee geboden. Those commandments are primary. Dan betekent dat deze twee geboden primair zijn. And all the rest of the Old Testament hangs on those commandments. En de hele rest van het Oude Testament hangt aan die twee geboden. And if we don't somehow understand the Old Testament that way, we have not understood the Old Testament. En als we het Oude Testament niet begrijpen in het licht daarvan, dan hebben wij het Oude Testament niet begrepen. Now Jesus said the first commandment is to love the Lord your God. De Heer Jezus zei dus het allereerste gebod is dat gij de Heere uw God zult liefhebben. So I want to speak today about what it means to love the Lord your God. Dus wil ik vandaag gaan spreken over wat betekent het om de Heere uw God lief te hebben. What kind of love God is looking for. Wat is de soort liefde waar God naar kijkt? Today we use the word love very freely. Op vandaag de dag gebruiken wij het woord liefde heel makkelijk. We use it about all sorts of things. We gebruiken het met betrekking tot allerlei dingen. We use it about food. We gebruiken het met betrekking tot voedsel. We say I love ice cream. We zeggen ik hou van ijs. And many other things that are comparatively insignificant. En vele andere dingen die eigenlijk heel onbelangrijk zijn. But loving God is not in the same category with loving ice cream. Maar de liefde voor God is niet in dezelfde categorie als van ijs te houden. And the love of God is not sentimental. En de liefde voor God is ook niet sentimenteel. It is not romantic. Het is ook niet romantisch. Now when I want to say that, I want to add a word of caution. En als ik dat zeg, wil ik daar toch een woord van voorzichtigheid aan toevoegen. God is behind romance. God staat achter romantiek. The Bible is a book of romances. De Bijbel is een boek vol met romantische verhalen. Christians who have no romance in their life are missing something. Christenen die geen romantiek in hun leven kennen, die missen iets. There are most beautiful romantic stories in the Bible. Er zijn hele mooie romantische verhalen in de Bijbel. The story of Rebecca is a romance. Het verhaal van Rebecca is een romans. The story of Ruth is a romance. Het verhaal van Ruth is een romans. The story of Abigail is a romance. Het verhaal van Abigail is een romans. I love Abigail. Have you ever studied that character? Heeft u ooit de persoon Abigail bestudeerd? Ik hou daarvan. There's very little about her in the Bible. It's in the first book of Samuel. Er staat heel weinig over haar in de Bijbel. Het staat in het eerste boek van Samuel. But when David told her that he wanted to marry her. Maar toen David tegen haar zei, ik wil met je trouwen. This is how she answered. En zo, toen antwoordde zij zo. I can never say it without tears in my eyes. Ik kan het niet zeggen zonder tranen in mijn ogen. Let me be a servant to wash the feet of my Lord's servants. Laat mij een dienstmaagd zijn om de voeten van de dienstknechten van mijn Heer te wassen. That's the spirit of service. Dat is de geest van dienstbaarheid. So lacking in most places today. En die mist zo in vele plaatsen vandaag aan de dag. Ruth and I have discovered this in personal experience. Ruth en ik hebben dit in persoonlijke ervaring mogen meemaken. Now, we thank God for the wonderful people that have served us. En we danken de Heer voor de geweldige mensen die ons hebben gediend. But it is very hard today to find somebody who really wants to serve. Maar het is heel moeilijk vandaag in de dag om werkelijk iemand te vinden die echt wil dienen. Everybody wants to have a ministry. Iedereen wil een bediening hebben. Serving is a ministry. Dienstbaarheid is een bediening. The people who have served us faithfully, de mensen die ons volhardend gediend hebben. When we receive our reward, wanneer wij ons loon ontvangen. They will have a share in it. Dan zullen ze daar een deel in hebben. Perhaps much more than they would ever have if they'd had their own ministry. Misschien veel meer dan wanneer ze alleen maar hun eigen bediening gehad zouden hebben. This is something that really I feel strongly about. Ik voel dat zo heel sterk. Be willing to be a servant. Wees bereid om een dienstknecht te zijn. Make it your life calling. Maak het de roeping van uw leven. Now we've had Dutch sisters in Jerusalem that have really made that their calling. We hebben in Jeruzalem Nederlandse zusters gehad die dat werkelijk hun roeping gemaakt hebben. They are beautiful persons. Fijne persoonlijkheden. There is something very beautiful about serving. Er is iets heel moois aan mensen die dienen. And then there's another romance in the Bible. Er is nog een romans in de Bijbel. That's Esther. Dat is Esther. She married the king. Zij trouwde met de koning. Don't tell me that isn't romantic. Zeg niet tegen mij dat niet romantiek is. But what I'm saying is loving God is not romantic. Maar wat ik zeg is, God liefhebben is geen romantische liefde. It doesn't start in the emotions. Het begint niet in de emoties. It springs from the will. Het begint in de wil. That's where ultimately everything in life starts. Dat is uiteindelijk waar alles in het leven begint. It's with the will. Met de wil. We need to realize that if we are preachers. We moeten dat beseffen wanneer we predikers zijn. It is comparatively easy to reach people's emotions. Het is vrij makkelijk om de emoties van de mensen te bereiken. But the results do not last. Maar de resultaten zijn niet blijvend. We have to reach people's will. We moeten de wil van de mensen bereiken. And change their will. En hun wil veranderen. The great evangelist Charles Finney once said. De grote evangelist Charles Finney zei eens. I never aim to reach people's emotions. Ik heb geen enkel doel om de emoties van de mensen te bereiken. I aim to change their will. Mijn doel is hun wil te veranderen. And amongst his converts, less than 5% backslid. En onder zijn bekeerlingen waren er minder dan 5% die weer afvielen. Today. The figures are otherwise. Maar vandaag de dag zijn de statistieken heel anders. In many evangelistic ministries, bij heel veel evangelistenbedieningen, less than 5% remain. Minder dan 5% blijft. Because it has not touched the will. Omdat het de wil niet aangeraakt heeft. So we love God with our will. Dus hebben we God lief met onze wil. That doesn't mean there's no feeling. Dat betekent niet dat er geen gevoel is. There can be very deep feeling. Er kunnen diepe gevoelens zijn. But it does not start with the feeling. Maar het begint niet met de gevoelens. It starts with the will. Het begint met de wil. I'd like to turn to John chapter 14. Ik zou graag naar Johannes 14 willen gaan. Verses 21 through 24. Vers 21 tot en met 24. I'll read them in English, then we will. Eerst in het Engels lezen en dan in het Nederlands. Jesus is speaking. De Heer Jezus spreekt. He says, "He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Judas, not Iscariot, said to him, "Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world?" Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words." Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem, "Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?" Jezus antwoordde en zeide tot hem, "Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet." You will see there that love for God is directly related to our love for his word. We zien hier dat onze liefde voor God meteen onmiddellijk verbonden wordt met onze liefde voor zijn woord. If we say that we love God and do not love his word. Als we zeggen dat we God lief hebben, maar we hebben zijn woord niet lief. We are deceiving ourselves. Dan misleiden wij onszelf. The measure of our love is for God is the measure of our love for his word. De maatstaf van onze liefde voor God is de maatstaf van onze liefde voor het woord van God. And Jesus points out two things. En de Heer Jezus richtte onze aandacht op twee zaken. The first is the motivation for our obedience. Allereerst de motivatie voor onze gehoorzaamheid. And the second is the way our obedience is expressed. En de tweede is de manier waarop uitdrukking gegeven wordt aan onze gehoorzaamheid. In verse 23 he says. In vers 23 zegt hij. If anyone loves me, he will keep my word. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. That's the proof of love for God. Dat is het bewijs van onze liefde voor God. If you say that you love God, but you do not obey his word, you are deceiving yourself. Als u zegt ik heb God lief, maar u gehoorzaamt zijn woord niet, dan misleidt u uzelf. And there follows one of the most amazing promises in the Bible. En dan komt daar een van de meest verbazingwekkende beloften vanuit de Bijbel. Jesus says, "My Father will love him." En dan zegt Jezus, mijn Vader zal hem lief hebben. And we will come to him and make our home with him. En wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. That's an amazing promise. Dat is een fantastische belofte. The Father and the Son will come. De Vader en de Zoon zullen komen. And make their permanent dwelling with that person. En zullen permanent bij u komen wonen. What is the mark of that person? En wat is het kenmerk van zo'n persoon? The one who keeps or observes his word. Degene die het woord bewaart en het gehoorzaamt. Now Judas had asked him a question. Judas had hem een vraag gesteld. He said, "How will you reveal yourself to us and not to the world?" Hij zegt, hoe komt het dat u uzelf aan ons zult openbaren, maar niet aan de wereld? And that was the answer Jesus gave. En dat was het antwoord wat de Heer Jezus gaf. If anyone loves me, he will keep my word. Als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord bewaren. What is the distinction between the disciple and the world? Hoe kunnen wij het verschil weten tussen een discipel en de wereld? The disciple is one who keeps God's word. Een discipel is iemand die het woord van God houdt. And those who do not keep God's word. En zij die het woord van God niet houden. They may call themselves Christian. Misschien noemen zij zichzelf wel christenen. They may be church members. Misschien zijn het leden van een kerk. But they are not disciples. Maar het zijn geen discipelen. That's the mark of a disciple. Dat is het kenmerk van een discipel. So the test of our love. Het bewijs van onze liefde. Is do we keep God's word? Is houden wij ons aan Gods woord? Also, love for God is the motivation for obeying Him. En maar ook de liefde voor God is onze motivatie om Hem te gehoorzamen. He says, if anyone loves me, he will keep my word. Hij zegt, als iemand mij lief heeft, dan zal hij mijn woord bewaren. See, the strongest motivation in the human heart is love. De sterkste motivatie in het hart van een mens is liefde. And much stronger than fear. Veel sterker dan vrees. We've had many dictatorships in this century. We hebben heel wat dictators gehad in deze eeuw. That have ruled by fear. En die geheerst hebben door vrees. And there are still some today. En er zijn er vandaag in de dag nog enkelen. But they do not really command the loyalty of those they rule. Maar ze krijgen niet echt de loyaliteit van degene over wie ze regeren. The overthrow of communism in the Soviet Union is a clear example of this. Het verval van het communisme in het oosten is daar een duidelijk bewijs van. They ruled by fear. Zij heersten door vrees. But once the fear was lifted, there was no more loyalty. Maar toen de vrees weg was, was er geen loyaliteit meer. But if a person responds out of love, maar als een persoon reageert uit liefde, that is a permanent relationship. Dat is een permanente relatie. I think it's important to understand this in raising children. Het is heel belangrijk dit te kennen met betrekking tot het opvoeden van kinderen. Now, I believe in the authority of parents. Ik geloof in de autoriteit van de ouders. And I believe that there should be rules in a home which the children have to keep. En natuurlijk moet er in een huisgezin regels zijn die de kinderen moeten houden. But I do not believe that parents should rule by fear. Maar ik geloof niet dat de ouders moeten heersen door vrees. It's not to be a question of threatening. Het is geen punt om hen te bedreigen. Because I'll tell you what will happen. Want ik kan u vertellen wat er zal gaan gebeuren. Your children will obey you as long as they're in the home. Uw kinderen zullen u gehoorzamen zolang ze in het huis zijn. But once they leave home, maar als ze het huis uit zijn, they will change their conduct. Dan zullen ze hun levensstijl gaan veranderen. Because the motivation of fear is no longer there. Want de motivatie van vrees is niet langer daar. But if you raise your children really to love you, maar als u de kinderen opvoedt om u lief te hebben, when they leave home, they'll still go on loving you. En als ze dan het huis uitgaan, zullen ze u nog steeds lief hebben. They will want to obey you. Want zij willen u graag gehoorzamen. Not out of fear. Niet uit vrees. But out of love. Maar uit liefde. Love is the strongest motivation in the human heart. Liefde is de sterkste motivatie in het hart van een mens. So love motivates obedience. Dus liefde is de motivatie tot gehoorzaamheid. And love is the proof of obedience. En de liefde and obedience is the proof of love. En gehoorzaamheid is het bewijs van de liefde. Now let me say something so that I don't bring you under condemnation. Laat mij iets zeggen zodat u niet onder veroordeling komt. This is a very important principle. Een heel belangrijk principe. Obedience is usually progressive. Gehoorzaamheid is gewoonlijk progressief. We are not totally obedient when we start. We zijn niet helemaal gehoorzaam wanneer we beginnen. I'll give you an example. Ik zal u een voorbeeld geven. Out of my own experience. Uit mijn eigen ervaring. And it relates to the use of the tongue. En het heeft betrekking tot het gebruik van onze tong. When God saved me, I was a typical British soldier. Toen God mij redde, was ik een hele typische Britse soldaat. I had a filthy, blaspheming tongue. Ik had een vuile, spottende tong. And I could not control it. En ik kon het niet controleren. But when the Lord met me, maar toen de Heer mij ontmoette, the next day I discovered my tongue was totally different. Toen ontdekte ik dat de volgende dag mijn tong, mijn spraak heel anders was. I did not give up anything. Ik gaf niet iets op. Something had been taken from me. Iets was van mij weggenomen. And from that day I never blasphemed and never used dirty language. En vanaf dat die dag heb ik nooit geen smerige taal meer gebruikt, nog gespot. I could never have done that by my own effort. Ik had dat nooit kunnen doen in mijn eigen kracht. It was something that God did for me supernaturally. Het is iets wat God bovennatuurlijk voor mij deed. Actually, I mentioned last night that the first time I heard a sermon, it was from Isaiah chapter 6. En ik vertelde u gisteravond, de eerste keer dat ik een preek hoorde, was dat een preek uit Jesaja. And when Isaiah saw the Lord's glory, en toen Jesaja de heerlijkheid van de Heer zag, he said, "Woe is me!" Toen zei hij, "Wee mij!" For I am undone. Want ik ben een slecht mens. Because I have seen the Lord's glory. Want ik heb de heerlijkheid van de Heer gezien. And he was a man of unclean lips. En hij was een man van onreine lippen. And then a seraph flew to the altar and took a live coal. En toen kwam er een serafim die naar het altaar ging en een kool pakte. And placed it upon his lips. En het plaatste op zijn lippen. And it says, "Behold, your sin is purged and your iniquity is taken away." En die toen zei, je bent gereinigd van je zonde en je ongerechtigheid is van je weggenomen. And at the end of that message, en aan het einde van die boodschap, to my surprise, I raised my own hand. Tot mijn verbazing stak ik zelf mijn hand op. And all I could think of was I was getting whatever Isaiah got. En alles wat ik maar kon denken was, ik ga nu krijgen wat Jesaja ontving. And I got it exactly. En dat ontving ik. My tongue was totally cleansed. Mijn tong werd toen gereinigd. Not gradually. Niet geleidelijk. Not by an effort of my will. Niet door een poging uit mijn eigen wil. But the Lord had touched my lips. Maar de Heer had mijn lippen aangeraakt. It was a dramatic change from one day to another. Het was een dramatische verandering van de ene dag op de andere. So I thought to myself, well, now I'm all right. Toen dacht ik zelf, nou, nu is het oké met mij. But then I discovered that the healing of the tongue is progressive. Maar toen ontdekte ik dat de genezing van de tong progressief is. I had given up all unclean speech and blasphemy. Er was geen onreine smerige taal meer en spotting. But God showed me there were other things in my tongue. Maar God toonde mij er waren andere dingen met betrekking tot mijn tong. That didn't go so quickly. En dat ging niet zo vlug weg. For instance, I was by nature a very critical person. Bijvoorbeeld, van nature was ik een heel kritische persoon. And I continued to criticize my fellow believers. En ik ging door mijn medegelovigen te bekritiseren. Maybe not out loud. Ik deed het niet luid. But in my heart. Maar in mijn hart. And then God gave me a verse from Romans 14. En toen gaf God mij een vers uit Romeinen 14. Verse 4. Vers 4. Who are you to judge another man's servant? Wie zijt gij dat hij een andermans dienaar beoordeelt? And I realized this had no place in my tongue. En toen ontdekte ik dit had in mijn met betrekking tot mijn tong geen enkele plaats. So I changed. Dus veranderde ik. But then I discovered that wasn't all. Maar toen ontdekte ik dat was niet alles. Because I discovered that God did not approve of negative speech. Want toen ontdekte ik ook dat God het niet eens was met mijn negatieve gepraat. That he did not He was not pleased with speech that expressed unbelief. Hij was niet blij met spraak waaruit ongeloof sprak. And that is particularly characteristic of the British, if you don't know it. En dat is een heel typisch karakteristiek van de Britten. It's a fashion with British people to downgrade themselves. Het is een mode met de Britten om zichzelf naar beneden te halen. Don't you do it? Doe jij het niet? But if a Britisher does it, that's all right for him. Maar als een Brit het doet, dan is het oké. And I was like that. En zo was ik ook. God showed me that's unbelief. En God toonde mij dat is ongeloof. You're confessing that you can't do things that I said you can do. Je belijdt dat je dingen niet kunt doen waarvan ik zeg dat je die wel kunt doen. And I had to be purged of that unbelief. En ik moest gereinigd worden van dat ongeloof. I don't know that I'm totally purged, but I'm totally different. Ik weet niet of ik er helemaal van gereinigd ben, maar ik ben wel heel anders. And then I came to another scripture which really impacted me. En toen ontdekte ik een andere tekst die grote indruk op mij maakte. Matthew chapter 5. Matthäus hoofdstuk 5. Verse 37. Vers 37. But let your yes be yes and your no no. For whatever is more than these is from the evil one. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee nee, want wat daar bovenuit gaat is uit de boze. That's a frightening statement. Dat is een angstwekkende tekst. Say what you mean. Zeg wat je bedoelt. No more and no less. Niets minder, niets meer. Because anything more comes from the evil one. Alles wat meer is, dat komt uit de boze. Have you ever measured your tongue by that standard? Heeft u uw tong wel eens gemeten naar die maatstaf? We had a dear friend who used to work with us. We hebben een hele lieve vriend die met ons samenwerkte. But his favorite word was fantastic. En maar zijn hele geliefde woord was fantastisch. I think you have that also in Dutch. Je hebt het ook in het Nederlands. Yeah. Everything was fantastic. Alles was fantastisch. And we loved him so much we never really corrected him. Wij hielden veel van hem, dus wij corrigeerden hem niet. But you see, fantastic is not a word for Christians to use. Maar fantastisch is geen woord voor christenen om te gebruiken. Because a phantasm is something you pretend. Want het heeft te maken met het woord fantasie, iets wat je inbeeldt. It's not real. Het is niet werkelijk. And nothing God does is fantastic. En niets wat God doet komt voort uit fantasie. You say what you mean? Je zegt wat je bedoelt. No more and no less. Niets minder, niets meer. That's a great test for preachers. Een grote test voor predikers. I think especially for evangelists. Heel speciaal voor evangelisten. Have you ever heard the phrase evangelistic? Heeft u wel eens de in het Engels de uitspraak gehoord evangelistiek? I'm very serious. Ik ben er heel serieus over. You can laugh about it. U kunt erover lachen. But when you use words you don't really mean, you're letting the enemy in. Maar als je woorden gebruikt die je niet echt bedoelt, geef je ruimte aan de boze. And also you are diminishing the power of your own words. En je neemt ook af van de kracht van je eigen woorden. As a preacher, you should never say anything more than you mean. Als prediker moet je nooit iets meer zeggen dan datgene wat je bedoelt. Because that weakens the power of your words. Want het maakt de kracht van je woorden minder. I don't know whether you've noticed in modern speech. Ik weet niet of het u opgevallen is in modern spraakgebruik. We take the most beautiful words. We nemen de prachtigste woorden. And we debase them. En we halen ze naar beneden. Until they're meaningless. Totdat ze geen waarde meer over hebben. We are destroying the power of speech. Wij vernietigen de kracht van de spraak. So that's a little outline of my personal experience. En dat is een beeld vanuit mijn eigen ervaring. But this is what I want to communicate. Maar dit is hetgene wat ik aan u door wil geven. Provided you are sincere. We nemen het aan dat u oprecht bent. And you are obeying God as far as you've seen him. En u gehoorzaamt God in zoverre als u het gezien heeft. Even if you don't do the right thing always. Zelfs wanneer je niet altijd het juiste doet. You do not need to come under condemnation. Hoef je daarover niet onder veroordeling te komen. This is a very profound truth which is clearly stated in the Bible. Dat is een geweldige waarheid die ons duidelijk in de Bijbel aangereikt wordt. I think we have not really laid hold of it. En die hebben we nog niet helemaal gepakt. But even if I'm not doing the right thing. Maar zelfs wanneer ik iets doe wat niet goed is. Even if I make mistakes. Zelfs wanneer ik fouten maak. Even if I fall short of God's standard. Zelfs wanneer ik tekort kom aan de normen van God. My faith is counted to me for righteousness. Dan wordt mijn geloof mij toegerekend tot gerechtigheid. Did you realize that? Beseft u dat wel? Your faith is counted to you for righteousness. Uw geloof wordt u toegerekend tot gerechtigheid. The one thing you have to hold on is your faith. Datgene wat u altijd moet vasthouden is uw geloof. As long as you retain your faith, God will see you through. Zolang als u uw geloof vasthoudt, zorgt God ervoor dat je verder komt. There's an example given in Romans chapter 4. Daarvan wordt een voorbeeld gegeven in Romeinen 4. About Abraham. Met betrekking tot Abraham. Verse 3. Vers 3. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Now that's stated in Genesis chapter 15. En dat wordt geciteerd vanuit Genesis 15. If you follow Abraham's career after then. En als u het levensloop van Abraham vanaf dat moment volgt. He made various mistakes. Dan heeft hij fouten gemaakt. Twice he allowed his wife to be taken into the harem of a Gentile king. Twee keer heeft hij toegestaan dat zijn vrouw meegenomen werd in de harem van een heidense koning. God did not approve of that. God was het daar niet mee eens. He dealt with Abraham about it. En hij heeft Abraham daarop aangepakt. But even through all that, Abraham's faith was still counted to him for righteousness. Maar zelfs door dat alles heen werd het geloof van Abraham hem toegerekend tot gerechtigheid. The one thing you must do is hold on to your faith. Hetgene wat u altijd moet doen is vasthouden aan uw geloof. In Luke chapter 22. In Lucas 22. Verses 31 through 34. Vers 31 tot 34. We have a conversation between the Lord Jesus and Simon Peter. Dan hebben we een conversatie daar tussen de Heer Jezus en Simon Petrus. And I'll read this. Ik zal het u voorlezen. The Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Can we read that? Yeah. In Lucas 22, vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft verlangd uw lieden te siften als de tarwe. I can't understand Dutch well enough, but it's a very important distinction. Ik begrijp het Nederlands niet helemaal, maar er is een heel belangrijk verschil wordt daar gemaakt. When it says Satan has asked for you. Het zegt Satan heeft naar u gevraagd. You is plural. En u is meervoud. Do you have? Yes, plural in Dutch. Yeah. You see, he asked for all the apostles. Satan vroeg voor alle apostelen. But then Jesus said to Peter, I've prayed for you singular. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, maar ik heb voor u eenvoud gebeden. And when you are converted, strengthen your brothers. Maar wanneer gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. And what did Jesus pray for Peter? En waarvoor bad de Heer Jezus met betrekking tot Petrus? He had warned him that he would deny him three times. Hij had hem gewaarschuwd dat hij hem driemaal zou gaan verloochenen. Did he pray that he would not deny him? Heeft de Heer Jezus gebeden dat hij hem niet zou verloochenen? No, he knew it was going to happen. Nee, hij wist dat dat zou gaan gebeuren. What did he pray? Waarvoor bad de Heer Jezus? That your faith will not fail. Dat zijn geloof niet zou bezwijken. Peter, if you hold on to your faith. Petrus, als je vasthoudt aan je geloof. You may make a misschien ga je wel een vreselijke fout maken. You may be ashamed later of what you do. Misschien zul je naderhand wel je schamen voor datgene wat But je gedaan your hebt. Faith will be counted to you for righteousness. Maar je geloof zal je toegerekend worden tot gerechtigheid. Brothers and sisters, hold on to your faith. Broeders en zusters, houd uw geloof vast. We make many mistakes. We maken vele fouten. Sometimes we do things we are ashamed of later. Soms doen we dingen waar we ons later voor schamen. But if we hold on to our faith. Maar als we ons geloof vasthouden. Our faith is counted to us for dan wordt ons geloof ons toegerekend tot gerechtigheid. That's a familiar scripture to evangelicals. Dat is een hele bekende tekst voor evangelische mensen. But I don't think most evangelicals really believe it. Maar ik geloof dat vele evangelische mensen dat niet helemaal begrijpen. It's an amazing statement. Het is een verbazingwekkende uitspraak. You have to hold on to your faith. Je moet je geloof gaan vasthouden. You may make many mistakes. Misschien ga je veel fouten maken. You may feel ashamed many times. Misschien zul je je vele keren beschaamd voelen. But God will see you through. Maar God zorgt ervoor dat je er doorheen komt. On one condition. Op één conditie. That you hold on to your faith. Dat je je geloof vasthoudt. Don't let it go. Laat je geloof niet los. Because it will see you through. Want daardoor zul je er doorheen komen. Savior of the universe. Difficile d'aimer, oh, oh, oh, qu'il est difficile. elle aime au bord de l'éternité. May the Lord bless you and keep you, and make his face to shine upon you, and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you. May the Lord grant you his peace. Yiverecha Adonai, v'yishmerecha, Yaya Adonai, v'navelecha v'hunecha. May the Lord bless you and keep you, and make his face to shine upon you, and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you. May the Lord grant you his peace. Yiverecha Adonai, v'yishmerecha. Ya'er Adonai, b'nav elecha v'hunecha. Yisa Adonai, b'nav elecha v'yaseh lecha shalom. Thus she shall speak unto Aaron and his sons, saying, thus she shall bless Israel. And I will put my name upon the children of Israel, and I will bless them. You and keep you, and make his face to shine upon you, and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you. May the Lord grant you his peace. Yiverecha Adonai, v'yishmerecha. Ya'er Adonai, p'nav elecha v'hunecha. Yisa Adonai, p'nav elecha v'yaseh. Yerushalayim, oyrei shel oylam. Yerushalayim, oyrei shel oylam. Yerushalayim, oyrei shel oylam. Oyoyoyoyrei shel oylam. Yerushalayim, oyrei shel oylam. Yerushalayim, oyrei shel oylam. Yerushalayim, oyrei shel oylam. Oyoyoyoyrei shel oylam. Umi oyrei shel Yerushalayim, oyrei shel Yerushalayim. Umi oiro shel Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu. Umi oiro shel Yerushalayim, oiro shel Yerushalayim. Umi oiro shel Yerushalayim, HaKadosh Baruch Hu. Yerushalayim, oiro shel oilam. Yerushalayim. Yerushalayim, oy, oy, Yerushalayim, oy, oy, Yerushalayim, oy, oy, shel. any form created, who was, who is, and who is to come. He is my God, my living Redeemer, the rock of my salvation. God is with me. I shall not fear. My soul waits silently for God, for my hope comes from Him alone. Ach, l'Elohim dominafshi, ki mimeinu tikvati. Ach, utsu livi shalati. Is Gabi no emot? My soul waits silently for God, for my hope comes from Him alone. He is my rock, my salvation, my defense. I shall not be moved. thank God. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. The Carmel Alert, updating you on the latest strategic developments in Israel.